și Denisa. Ți-am dat atâtea lucruri de valoare, Denisa, Denisa. Și tu ai profitat de fiecare. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ți-am dat iubirea mea, încrederea, no. Și n-am primit nimic din partea ta. Zile încă o dată. Ți-am dat atâtea lucruri de valoare, din toată inima. Dar nimeni nu va mai putea să se joace cu inima mea.